też potrafią i to jak średnio wieku, przeliczyłem przed chwilą, niecałe 19 lat. To brytyjskie trio z północnej Anglii. Dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia The Orleans. Mam nadzieję, że Państwu się podoba ten początek utworu tego dzisiejszego Let Your Goldrum Grown. Coś mi przypomina, ale jeszcze pewnie kilka przesłuchań natrafimy na właściwy trop. Nie wiem, czy to pewnie nie kopia, ale na pewno coś z czymś możemy spasować. No ale w naszym cyklu trzy na raz będzie do tego okazja, by sięgnąć, by wrócić, by rozgrzać właśnie. Rozgrzać szare muzyczne komórki. Piosenka dnia ponownie w porannej audycji po 8.30, a tymczasem 8.30 po czwartej. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Miewasz kością, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok, niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się. Którzy koło środy mówią i przekonują, że to już z górki. No ale jeśli przyjmujemy fakt, że poniedziałek za nami, to już właściwie ta przyjemniejsza część tygodnia przed nami. Rozgrzewka korespondencyjna najpierw. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo 71335. No to chyba nie ma na co czekać. Tym bardziej, że to przedświąteczny tydzień. Błyskawicznie ten czas pędzi, więc już teraz trzy szybkie ciach, ciach. Na herbatkę to jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać. To tak niecała godzina nam pozostała. Jak zwykle przypominamy, herbatkę po godzinie 5. No a teraz sygnały od państwa. Telefonicznie dziś pan Sławek. Jeszcze tylko kółeczko do Holandii przed świętami. Teraz za Poznaniem pod granicą minus 3 stopnie. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich zawodowych kierowców, którzy to jeszcze pętelka, jeszcze kółeczko, by zdążyć na czas, by przed świętami być w domu i ten czas świąteczny, bożonarodzeniowy spędzać z rodziną. Pan Sławek jako pierwszy dziś w drodze, pierwszy telefonicznie. Sygnał SMS-owy z pozdrowieniami dla wszystkich z samego rana. Codzienny słuchacz, pan Grzegorz ze stolicy polskiej Miedzi. Tam też minus 3 i tu cytat cytatów, piękny, gęsty dym z wędzarni. Cokolwiek to znaczy. Pan Grzegorz ze stolicy polskiej Miedzi jako pierwszy dziś SMS-owo i jeszcze mailowo sygnał od pana Karola w Trzepnicy. Drobny mrozik, minus 2, nikomu nie zaszkodzi, a dobry nastrój każdemu się przyda. Już przedświątecznie serdecznie pozdrawia pan Karol z Trzepnicy, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. Od i budziegowe grono porannych korespondentów. Ciąg dalszy sygnałów, to jak zwykle przypomnę. Pogodowe, drogowe, krajowe, zagraniczne wieści. Już za kilka chwil będziemy sprawdzać listę obudności. Teraz 18 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. Do tej chwili, przez najbliższe niecałe 4 minuty, poprzedniczka NFZ-u. Sobą być mieli z twarzy złą maskę. Odrzuć ją, wolnym bądź. Sobą bądź i oczywiście Kasa Chorych. 15, 16, 17, 18. No, coraz bliżej. 19 grudnia przed nami, wtorek. 353 dzień tego roku. No i już właściwie w sekundach będziemy liczać, ileż to jeszcze sekund urwać z tego i tak najkrótszego dnia w roku. Ten dzisiejszy potrwa tylko 7 godzin i 42 minuty. Już dosłownie w sekundach będziemy za kilka dni odbijać się od dna i dnia zacznie przybywać. 7.42 tyle potrwa dzień i o 7.42 ma wzejść słońce. Zajdzie po 15.20. Dziś imieniny Beniamina, Dariusza i Grzegorza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak mówię, że ma wzejść słońce. No, w karteczce z kalendarza to zawsze wschodzi i zachodzi. W prognozach pogody, już tak podglądając te mapy, bo za chwilkę będziemy zaglądać także i do najświeższej prognozy pogody, są szanse na większe przejaśnienia i to nie tylko w mniejszości regionów. O tym za kilka minut. Teraz w upominku muzycznym nagranie, które być może skutecznie Państwa budziło już w, no, nazwijmy to, starym roku. Nieśmiertelny Chuck Berry. mademoiselle, diabou, jimbo-libou. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I know when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy, yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. To rozbudzał nas w 2017 roku i pewnie będzie rozbudzał także w przyszłych latach. Chuck Berry, artysta, który zmarł w marcu, a przypomnijmy, że niecałe 3 miesiące po jego śmierci ukazał się ostatni, choć fani mają nadzieję, że to przecież jeszcze nie koniec, bo są nagrania dotąd niepublikowane. Ostatni jak dotychczas album tego niezwykłego artysty na drugiej pozycji na tym krążku Big Boys. Jedna z lepszych kompozycji, bardziej rozgrzewających, ale pozostałe w sumie jest ich 10, pewnie też wprawiają w dobry nastrój. Chuck Berry w przypomnieniu utworów, które skutecznie budziły w 2017 roku. Przypomnę, już na początku nowego roku będziemy jeszcze intensywniej przypominać, co skutecznie mogło Państwa budzić, to na później głosowanie na utwór skutecznie budzący. USB w skrócie 2017. No ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz też co prawda historia. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. A w budzikowym kalendarium oczywiście 3 wybrane wydarzenia z historii właśnie z 19 grudnia. I tak 276 lat temu zmarł Witus Bering, duński żeglarz i odkrywca w służbie rosyjskiej. Na polecenie cara Piotra I odbył wiele odkrywczych wypraw na Syberię i Kamczatkę. Poprowadził wyprawę w kierunku Ameryki Północnej w 1741 roku, w czasie której zmarł. Jego imieniem nazwano m.in. Morze Beringa, Cieśninę Beringa, także most i wyspę Beringa. Właśnie on to zmarł 276 lat temu. 166 lat temu zmarł Joseph William Turner, angielski malarz, grafik, autor pejzaży, znany z dzieł Słońce Weneckie, Burza Śnieżna, jest uważany za prekursora impresjonizmu. A 129 lat temu urodził się Stanisław Rostworowski, pisarz wojskowy, autor Łuny od Warszawy. Przypomnijmy, zginął zamordowany przez gestapo w październiku 1944 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii. Jak zwykle przypominam niektóre wybrane wydarzenia z historii muzyki już za niecałą godzinę. No a za chwilę, jakoś słowo rzekł pan synoptyk, z najświeższą prognozą pogody. Wstaję i idę, ruszam na łódź. Grwą mnie wiatr i prądy wód. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień. Toczę armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wir. Wstaję i idę, na mnie już czas. Skaczę na dachy wielkich miast. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień. Niech od środka pali mnie. I będzie tłumy, otwieram drzwi. Ściągam piorun, niech palą w rytm. Pośród kamienic i ciasnych wiór. Noce armaty pełne nut. Jestem myśliwy. Świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka. Jestem głodny tak jak wilk. Yeah. otwarte na noc. Jestem siły, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak Lil. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, teraz głodny tak jak Lil. Męskie granie orkiestra, a na budziku 4:30. Pan synaptyk ma głos. Chłodny ranek, chłodny, coraz zimniej, a Polska w zasięgu wyżu znad Francji w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Właśnie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie oraz na krańcach zachodnich, popada śnieg. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Najniższa temperatura na Podhalu, tam minus 5 stopni, no ale w ciągu dnia od minus 2 na wschodzie przez minus 1 w centralnej części kraju. Na południu oraz na krańcach północnych 0. Najwyższa temperatura na zachodzie do plus 1 stopnia. No i ten smog, właśnie o smogu jeszcze będziemy wspominać. A wiatr słaby, jak słyszeliśmy od pana synoptyka, więc no, będziemy musieli jeszcze przez najbliższych kilkadziesiąt godzin właśnie z takim powietrzem, szczególnie w dużych miastach, jakoś się zmagać. To tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. W pierwszej części naszego cyklu 3 na raz. Proszę posłuchać uważnie i pomyśleć, cóż może łączyć 3 różne nagrania różnych wykonawców. No, zadanie nie lada, bo oczywiście znając tylko pierwsze, a przynajmniej fragment pierwszego, można strzelać po pierwszej nutce i zgadywać, cóż może znaleźć się na miejscu drugim i trzecim. No ale będą jeszcze podpowiedzi. Drugie i trzecie nagranie z rzędu również za chwilę. W tej sprawie do odważnych świat należy, podpowiadam, 71335. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Tak jak

rzeźbiła twoją twarz. Czekałam bardzo długo, długo, aż się taki ładny stałeś, tak mnie w sobie rozkochałeś. Nikt nie umie w serce wpaść, o jak ty. Na raz. Budzisz się w pustym łóżku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, to zupełnie tak jak ja. Jak dużo nas ze sobą łączy warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Czekasz na przystanku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, oddychasz warszawskim powietrzem, to zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. To kilka prób nietrafionych, ale trafiła to jako pierwsza pani Ania ze Szczecina. Dzisiejsza odpowiedź to smog w powietrzu. Pani Ania ze Szczecina wygrała tę dzisiejszą rozgrzewkę 3 na raz. No i dokładnie tak to było, bo i partia, i Ewa Bem, Andrzej Zaucha i grupa Anawa właśnie i w tytułach, i gdzieś tam w refrenach także pojawiło się, może nie słowo smog, to byłoby ciężko, ale jednak powietrze. Tańcząc w powietrzu, wyrzeźbiłem twoją twarz w powietrzu i na koniec po prostu partia, utwór zatytułowany Powietrze. A próby były, między innymi od pana Emila Zopoczna, gdzie dwójka poniżej pochmurno, słowo jak, a może deszcz, padanie deszczu, deszczu, padanie to od pana Marcina z trasy Toruń-Bielsko, a może los, a może lata, a może deszcz. No deszcz kilkukrotnie się pojawił, także wiatr, no to też było ciepło, prawie przywiał prawdziwą odpowiedź. Bardzo pięknie dziękuję. 3 na raz. Rzecz jasna, na wyróżnienie zasługuje pan Piotr, który oczywiście przywołuje postać Leszka Aleksandra Moczulskiego. Pan Piotr proponował, że to może właśnie dziś nagrania w naszym cyklu 3 na raz pojawiają się wspólnym mianownikiem łączącym autora tekstów. Panie Piotrze, jeszcze będziemy wspominać, rzecz jasna, Leszka Aleksandra Moczulskiego i jego niezwykłe teksty. To w kalendarzu już za kilkanaście minut. 10 minut. Nieco ponad pół godziny. No, po 5 jakoś tak przed 6 gdzieś jakby. O. 4:44. No, prawie zdążyliśmy. Się spóźniliśmy o prawie minutkę. Prawie. Wracam do siebie. zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Sprawdzamy listę obecności. Szybciusieńko, pan Adam z trasy już z nami, kłaniamy się nisko, pan Marcin z Opoczna również. Pan Piotr prosi o mocniejsze uderzenie, dobrze, ustosunkujemy się, jeszcze troszeczkę dajmy zasnąć tym, którzy mają zasnąć przed godziną piątą. Pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem całe minus 7. Jak dodaje nasza słuchaczka, wcale mi się to nie podoba. Ale z kolei pan Darek z Bolesławca, rośnie śnieg jak pączek w maśle. No i minus 7 i śnieg pięknie po prostu idzie ku lepszemu. No właśnie, jak to punkt widzenia zależy od i tak dalej. Pan Jurek Żeglarz jest z nami. No jak tak dalej pójdzie, to będzie szansa na bojery, by polatać w tym roku, bo mróz chwycił teraz minus 3. Pan Karol jest z nami w drodze do pracy, Tarnowskie Góry, i pan Mariusz również, a dziś Suwałki, potem Tallinn, biało i czysto, nie to co na Śląsku, tak pisze pan Mariusz z Tarnowskich Gór. Znaczy nominalnie, ale oczywiście jak czytamy z trasy. Częstochowa zgłasza swoją obecność, często, dziś także, i pan Staszek na nasłuchu. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. Pan Rafał w drodze do pracy, podglądam jeszcze, pan Andrzej, stolarz z Katowic. No prawie się udało o czasie odpowiedzieć prawidłowo w naszym cyklu 3 na raz. Pan Andrzej Stolarz z Katowic wyrwał się. Powietrze. Bardzo dobrze. Sygnał od pana Mariusza, od pana Grzegorza z Lubina. Bardzo dziękujemy za sygnały także od pani Krystyny z Gorzelca. Tam minus 5. No i sygnał od pana Sławka z Sokółki. Ahoj, pomyślnik wiatrów wszystkim żeglarzom na te właśnie święta. No, jeśli ktoś będzie spędzał pod żaglami na warcie porannej, pan Sławek nie zwarty, ale gdzieś w Akalicach, to pan Sławek dziś kolejny sygnał podesłał, tym razem SMS-owo. Zagranica, to już za momencik, a na budziku za 9:05. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Nie tak dawno Saszele, no a teraz już Rostock, zimno, ciemno, ślisko, a więc noga z gazu, a tak niedawno była plaża, ciepły ocean i można było poleżeć pod palmami. To od pani Marzeny. Nie tak dawno z Saszeli właśnie. Pani Magda Harstad i Norwegia na słuchu. W Nowym Jorku porządki u pana Roberta. Jeszcze tylko 6 dni, ale ciepło, bo 11 stopni. Sygnał z Chin od pana Antoniego z Pekinu. Tam też nieświątecznie, no i smog. Smog też równo widoczny. Nothingham na nasłuchu, tam mgła spowiła okolice, +1, zapowiadane ocieplenie spóźnia się. I to spóźnia się już o 3 dni. To od pana Marka. Wyspy na nasłuchu, ale także ta nasza bliska część Europy i Wiedeń, -2 u pana Daniela. I jeszcze pan Tomek informuje z nad Zatoki Perskiej, a i Dżubail też na nasłuchu, o poranku, o wschodzie słońca 14 stopni. 14, a my być w ciągu dnia 24. Deszczu już na pewno nie będzie w tym tygodniu. Ostatnie 2 dni w pracy od pana Tomka znad Zatoki Perskiej. 5 już za 5 minut, a do 5 Kazik i kwartet Proforma z listy przebojów trójki. Ostatnio z miejsca 16 na 13 utwór zatytułowany Nie dali ojca. Nie dali ojcowie nam. na mękę bezbronnych serc. Szmer starych zegarów nie chroni nas, i lampy nad stołem przyćmiony blask. Pod słońcem neonów uczą nas żyć, przed nocy powodzią umiemy kryć. Skarlałych pożądań niepewny kształt w fortecach knajp, w pancerzach aut. Lecz czasem komuś zdarzy się, jak poker w kartach raz na sto, że nagle znowu wszystko wie i wie, gdzie dobro, a gdzie zło. I choć to ból i lęki szok, jak wielki błysk, jak w sercu nóż, śmiało w tę przepaść postaw krok. Świat sobie znów na nowo stwórz. O, przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać. Chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci w strzępy rwać. Bo tylko w jedną w życiu noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. Kościoły spłonęły nam i święte portrety wypadły z ram. Zostałam czarnia zwykłego dnia i nocne ołtarze pełnego szkła. Po pustych ulicach będziemy szli, żujący nienawiść, pijani śli. Do świątyń wznoszonych pieszczotą warg, z kolumnat bud, ze sklepień bark. Lecz kiedy przyjdzie dobra wieść i mroku błyśnie tamten znak, naciskaj gaz i każ się nieść poprzez najdalszy nocny szlak. Na czarnej szosie pereł moc to deszcz, w tunelu świateł lśni. Jesienne liście zmieni noc, złoty kobierzec u jej drzwi. Choć przecież wiesz, że to tak krótko musi trwać. Chroń ten ostatni ból, by mógł serce ci wstrzępy rwać. Bo tylko w jedną przyszł noc będzie cię stać na szczere łzy, a potem spadniesz znów na dno najzwyczajniejszych dni. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.